En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det har været nogle vilde uger på de finansielle markeder. Det er en helt ny verden, som vi er på vej ind i. Renterne stiger, aktierne falder. De ting, vi troede var noget værd, var måske ikke så meget værd alligevel. Det, man lidt føler som om, det er, at de finansielle markeder de er blevet smidt ud på dybt vand, og nu prøver de at finde fodfæste. Men måske er det faktisk en god ting, at vi er på vej mod mere magre økonomiske tider. Rente er det redskab, der får os til at prioritere. For i alles vedkommende er det en sund ting, og det er også sundt, at vi forstår, at der er risiko, når vi investerer. Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bie gør dig klogere på konsekvenserne af de stigende renter. Skal du sige ja til din bankrådgiver, når hun ringer og foreslår at omlægge dit boliglån, så du kan tjene en masse penge? Mit navn er Kåre Svejstrup. Velkommen i Pilestræde. Noget, som jeg hører mange boligejere tale om i øjeblikket, det er, at fordi at renten er steget så voldsomt, jamen så er der mulighed for at skære en betydelig del af ens restgæld. Hvorfor, eller hvordan det? Jamen det er jo sådan, at danskerne har en helt speciel måde at finansiere bolig på. Vi er den eneste, der har den slags realkreditlån, som vi har. Amerikanerne har noget, der ligner, det vil sige, når renten falder, altså det modsatte af, hvad vi ser nu, så kan man indfri sit lån til kurs 100. Det kan vi, det kan amerikanerne. Men vi er de eneste, der har muligheden, at når renten stiger, så er det det samme som at kursen på ens lån, at den kurs den falder. Og så kan man simpelthen gå ud i markedet og opkøbe sit lån til en lavere kurs, og så kan man så udstede eventuelt et lån med en højere kuponrente på den anden side, sådan så man kan skære en del af sin restgæld. Man går simpelthen ud og køber sit lån tilbage i markedet, og det er der ingen andre i verden, der kan. Og allerede her, der forstår jeg cirka halvdelen af, hvad du siger. Når man går ud og køber sit lån tilbage, hvorfor er det så en fordel, at renten er høj? Prøv lige at forklare det. Det er to sider af samme sag. Stigende renter er faldende kurser. Sådan er obligationsmarkedet skruet sammen. Så når renten, så, som den er nu, altså for halvandet år siden, der havde vi et 30-årigt fastforrentet lån i en halv eller 1% kuponrente. Så snakker vi nu omkring 4%. Så det er jo et ekstremt stort hop. Og vi skal faktisk helt tilbage til årene efter finanskrisen for at finde et tilsvarende renteniveau som det, vi har i dag. Mm-hmm. Og det er der mange, der simpelthen ikke har prøvet. Kuponrente, det bliver du nødt til at forklare. En kuponrente, det er den rente, der står på din obligation. Bare kan stå 1, 2, 3, 4, det er der, vi er nu. Mm-hmm. Det har staten at kunne udstede med 0 i kupon, altså hvor der simpelthen ikke er en kuponrente. De skal ikke betale renter løbende. Det er det, du betaler renter løbende på dit lån. Og hvad er forholdet mellem kuponrenten og kursen? Jamen, kuponrente, det er jo sådan, det er jo det, du betaler, og så er der nogle investorer, der betaler for en fremtidig pengestrøm, nemlig de rentebetalinger, du har. Mm-hmm. Og når renten stiger, så er det samme som, at kursen falder. Og det, der jo så sker, når du ser på sammenhæng mellem det, der står på din obligation, altså det, der bliver udstedt i, og renteudviklingen, det er simpelthen, når kursen falder under et vist niveau, så bliver kurstabet, når du skal have et lån, det bliver for stort, og så er det, man hopper en kupon, en halv eller en helt kupon op. Og det samme den anden vej, at når renten falder, jamen så sætter man kuponerne, den man udsteder i, den bliver så en lavere kupon. Så det er simpelthen den sammenhæng, at du kan sige, at du har en markedsudvikling, der ligger bagved, en blidende effekt på renten opad, og så hopper man i den rente, du så skal betale i resten af lånets løbetid. Kan man sige det sådan, Ulrik, at det, der kan svare sig som boligejer, det er egentlig ikke, fordi renten stiger, det er godt at omlægge lånet, det er, fordi kursen falder på obligationen? Ja, men de to ting er det samme. Ja, men det er rigtigt. Det som man kan, og det er jo fordi, man har flere muligheder i den øjeblik, man at kursen falder, det er jo der, man kan skære noget af sin restgæld. Og jeg vil sige, at det, du skylder, det kan du simpelthen købe tilbage billigere, end da det blev udstedt. Og det er der jo mange danskere, der gør i øjeblikket. Er det en god idé? Jeg har fået det spørgsmål rigtig, rigtig mange gange, og det, der er rigtig mange, der er blevet kontaktet deres banker og realkreditinstitutter om det her. Og jeg starter altid med at svare et spørgsmål den anden vej. Hvor lang tid har du tænkt dig at blive boende i der, hvor du bor? Og hvis man siger, jamen, jeg tænker at bo her måske nogle år endnu, og så kan det jo være, der sker noget andet i mit liv. Jamen, især for unge mennesker, der kan det her give rigtig god mening. Det betyder, at du har en mindre gæld, og det jeg vil anbefale i det tilfælde, men jeg er jo ikke hverken lånerådgiver eller noget andet, men det man kan gøre her, det er, at man simpelthen går ned og tager det, der hedder en meget kort rentebinding, som hedder forskellige ting, men altså hvor renten ændrer sig ret hurtigt sammen med centralbankrenten. Så vil du komme til at betale en højere rente, men når du ikke skal bo der så længe, så kan det godt være en god idé. Der, hvor det begynder at blive mere problematisk, det er, hvis du siger, jeg har fundet drømmehuset. Vi skal huske, det nogenlunde det bedste lån, der nogensinde er givet til danske boligejere. Det er det her 1% fastforrentede lån, hvor du ved, i 30 år skal du betale 1% i rente, hvilket nok kommer til at være lavere inflation i den periode. Det er helt genialt lån. Så er der jo altså sirenesangen, som er nu er kommet ved, at du kan skære noget i din restgæld. Men det er enten ved, at du påtager dig en højere renterisiko, altså ved at tage en kort rentebinding, eller ved, at du opkonverterer til en højere kuponrente, det vi talte om før. Så du i stedet for at betale 1%, så betaler du 4 eller 5%, men af en lavere gæld. Ulrik, du siger, at det her 1% fastforrentede lån, det er et drømmelån. Hvis man nu har det, og kun skal bo i sin bolig, lad os sige 3, 4, 5 år, er det så stadig en god idé at omlægge? Det kan det sagtens være. Det kommer an på din samlede risikoprofil. Det kommer an på, det, der er det vigtige at forstå, når du bliver ringet op af banken, det er, at alle de her beslutninger er individuelle. Der er ikke noget, der er ens for alle. Nej. Det kommer an på din situation. Det kommer an på, hvor du er i dit liv, og især, hvor længe du har tænkt dig at blive boende. Så når du siger, jeg vil bo her kort tid, jamen så kan det give rigtig god mening og få en mindre gæld, og så tage den højere rente i en kort periode. Og hvor, igen selvfølgelig er det individuelt, men tommelfingerregel, hvad er en kort årrække og en lang række det her perspektiv? Altså, hvor mange år skal man bo i boligen, før det her er en god idé, og hvornår synes du, det begynder at tilte? Jamen, altså, det afhænger selvfølgelig lidt af, hvad rentespændet er, men når du kommer ud sådan omkring, du siger 8-10 og derover, så er det, hvor man virkelig skal tænke sig alvorligt om, fordi 1%-lånet giver dig, det den gør, det er, at den giver dig fred i rentesindet. Ikke, hvis man vil sige på den måde, at du ved, hvad din rente er, for mange mennesker faktisk resten af deres voksne liv. Ja. Det betyder også, at de slag, som livet og arbejdslivet måtte tildele dig, der ved du, hvad du betaler. Du ved, hvordan den vigtigste post i din private økonomi ser ud. Mm-hmm. Og det er altså noget, som man skal huske. Vi har haft 10 år, hvor vi har haft højkonjunktur, stærk jobmarked, høj fremgang i købekraften, og hvor renterne har været nul eller negativ. Nu går vi ind i en anden periode med større økonomisk usikkerhed, og hvor renten er højere. Så der kan den her med at have renteis i maven, at det kan være en rigtig, rigtig god ting. Og bare lige for at pensle det helt ud. Hvad er risikoen ved at omlægge nu, hvis man sidder i sin drømmebolig? Hvis man har tænkt sig at blive sit hus, måske for altid eller i mange år, hvorfor kan det så være en rigtig dårlig idé eller en risikabel idé at omlægge? Jeg tror, det man skal huske helt generelt, det er, at plejer er død. Normalt og plejer, så er det sådan, og det er jo også det, som grunden til, at man bliver anbefalet eventuelt at konvertere og skære noget i sin restgæld, så er det, at normalt så vil renten måske svinge mellem 3-5% i forhold til det, man låner til. Og så giver det rigtig god mening at gøre det her. Men vi bevæger os ud af et miljø, der er ekstremt anormalt. Og det er det, der begynder at gå op for både aktiemarkederne og rentemarkederne. Vi skal op mod noget, som er, hvor rente er højere end 0. Og så er det ikke sikkert, når du konvertere op til en høj kupon. Det, du egentlig skal, hvis det er din drømmebolig, og du bor der resten af dit liv, det er, at du skal konvertere ned igen på et tidspunkt, hvor du så får en lavere rente på den mindre gæld, som du nu har fået, men med en højere rente. Så du skal faktisk tage to skridt, før at operationen giver mening. Ja, så før det giver mening, så skal man have en forventning om, at renten falder igen på et tidspunkt. Ja, og hvis du er oppe, nu ligger vi 4% af sådan set et svært lån og i det her opkonvertering, fordi så skal du egentlig ned i 2% igen, og det er jeg ikke sikker på, kommer. 5% skal du ned i 3%, og det er der meget mere sandsynlighed for. Det, som jeg godt til at sige, og ovenkøbet ved en gin og tonic på, i hvert fald med mig selv, det er, at vi ikke kommer ned i 1% lånet igen. Det er historie, der hører sammen med de negative renter, som heller ikke kommer igen. Jeg prøvede at finde nogle tal på det her, og Finans Danmark kom med et tal sidste uge, om hvor mange, der laver de her omlægninger, i hvert fald hvor mange tilbud, som realkreditinstitutterne giver. I maj måned, der gav de 18.195 lånetilbud til omlægning af boligejers realkreditlån. Og så sidder sådan en lægmand som mig og siger, er det meget eller lidt? Jamen, det er relativt meget, og det her er jo enormt fristende. Det, man bare skal huske, når man bliver præsenteret for det her tilbud, det er, at vi er på vej ud af noget, som ikke er normalt. Mm-hmm. Og derfor så er det, at man skal være meget forsigtig, og man skal stille sig selv en rigtig mange spørgsmål. Mm. Man skal også huske, når man vælger lån med kort rentebinding, så for det første kan renten stige ganske pænt. Så meget tror jeg ikke, den kommer til at stige. Men du betaler også meget mere i bidragssats på de korte lån, end du gør på de lange lån. Det er simpelthen dyrere at have lånet, og det kan du jo ikke trække fra i skat. Man skal også huske, at vi er i gang med at reducere rentefradraget. Og derfor så er det også sådan, at hvis du har et stort lån, og du lige pludselig skal til at betale meget rente, så bliver du også hårdere ramt der. Så der er mange ting, hvor man virkelig, virkelig skal sætte sig ned og sørge for, at man får det hele med. Også det med småt, som man måske ikke bliver præsenteret for, sådan helt så højt råbende, når man sidder og skal træffe beslutningen. Nej, og jeg får et indtryk af, at bankerne og realkreditinstitutterne er ret ivrige i øjeblikket. Jeg talte lige med vores fælles kollega Peter, som sagde, at han var blevet ringet op af sin bankrådgiver forleden. Og han startede ikke med at sige hej Peter, han sagde bare, vil du tjene en halv million? Altså, hvordan synes du, bankerne og institutterne håndterer den her situation? Jeg synes, at hvis en samtale ikke starter med hej Peter, så har man allerede der ligesom brudt tilliden, synes jeg. Ja. Men det er også klart, du kan skære en halv million af din restgæld, og det er jo et enormt stort tal. Jo mere du har lånt, jo større bliver det tal. Mm-hmm. Man skal bare huske, at det ikke er alle, at det her er en god idé for. Mm-hmm. Hvem det absolut er en god idé for, i hvert fald på kort sigt, det er jo realkreditinstitutterne og bankerne, som tjener penge på, at man laver de her konverteringer. Yes, så uanset hvad der sker i fremtiden, uanset hvordan det går med renten, så er det rigtig god business for bankerne og realkreditinstitutterne, at vi konverterer løs. Det er også noget af det, som påvirker os, når vi skriver om de her ting. Det er, at dem, vi taler med, de er jo ansat et sted, hvor at det her giver mening, og hvor det andet, som man er meget svært ved at få ud af dem, det er, at man får et stort fald i boligpriserne, fordi det er heller ikke godt for dem. Så bare lige for at rendre sådan nogle lidt naive typer som mig. Når bankerne ringer til mig og rigtig gerne vil hjælpe mig med at konvertere mit lån, så er det egentlig ikke for min skyld, det er virkelig for bankens egen skyld. Nej, det kan også være et rigtig, rigtig god forretning for dig. Okay. Men det er i hvert fald en god forretning for banken. Mm-hmm. Huset vinder altid. Du bliver ikke snydt, men du skal bare tænke dig rigtig godt op og huske, at du skal have styr på din private økonomi. Du skal have styr på alle dine aspekter. Det er kun dig, der ved, hvor længe du vil bo i den bolig, du er i nu. Hvad tror du at ramme her? Altså, hvor mange danskere tror du kommer til at omlægge deres lån? Jamen, det der jo, kan man sige, er lidt bekymrende ved det her, det var jo, at spoler vi tilbage til efteråret. Så når jeg siger, at du har verdens bedste lån, og du giver forsikkerhed på lang sigt, så betyder det jo også, at vi sådan samfundsøkonomisk var i en situation, hvor danske boligejere ikke ville blive specielt meget påvirket af stigende renter. Når de her renter så begynder at stige, altså de lange realkreditrenter, det der danskerne så gør, det er, at de vælger kortere rentebilling, altså de glider ned af rentekurven og lægger sig, hvor de har større renterisiko, og samtidig tager meget mere afdragsfrihed, fordi de gerne vil opretholde deres livsstil. Og så får vi lige pludselig, at den her bevægelse har introduceret meget større usikkerhed i dansk økonomi, end der var tidligere. Så fra det du har sagt til mig, fra en tid, hvor danskerne havde meget stabile, altså nærmest superstabile lån, så går vi noget andet imod? Ja, det er jo det samme, vi gjorde før finanskrisen. Ikke? Altså, vi kompenserer for stigende renter ved at tage en kortere rentebinding, hvor renten er lavere her og nu. Og når du griner lidt, når du siger det, er det så fordi, det er et rødt flag, eller hvad? Nå, men det er fordi, altså, vi viser jo en usædvanlig flad læringskurve i forhold til, ligesom, hvad der var, der drev op til finanskrisen. Ikke? Og det er jo, jeg siger slet ikke, at vi er samme sted. Og det, vi skal huske, der er vigtigt i Danmark, i forhold til finanskrisen, det er, at vi ikke har belånt vores friværdier. Så altså, vi har ikke i samme omfang som tidligere op til finanskrisen ud ved vores mursten og drak dem op. Nej. Det har vi ikke gjort den her gang. Så selvom boligpriserne falder, så er det ikke det samme som, at det vil ramme økonomien hårdt. Det vil bare tage coronastigningen måske ud af markederne. Men det betyder, at vi som samfundsøkonomi er et mindre stabilt sted, end vi var, hvis vi kigger i efteråret. Så selvom det for Peter eller for mig eller dig personligt kan være en god idé at omlægge lånet, så man kan få skåret noget af sin restgæld væk. Samlet set, hvis danske boligejere i stor stil gør det, hvad betyder det så for samfundsøkonomien? Jamen, det betyder noget for den systemiske risiko. Og vi må ikke glemme, at som jeg siger, vi har haft en kombination af ekstremt lave renter og høj vækst. meget, meget høj velstandsfremgang i Danmark. Ekstremt store stigninger i vores pensionsformuer, fordi aktiemarkedet klarer sig godt. Vi har aldrig været rigere på vej ind i det her, og det er jo super godt. Mm. Vi har lavt statsgæld, der er mange ting, der er rigtig, rigtig gode. Nu bevæger vi os ind i noget, der er langt mere usikkert. Og det, som folk skal gøre op med sig selv også, apropos de her opkommenteringer, det er, hvis nu man skulle miste sit job, fordi vi får en økonomisk krise, har man så råd til at sidde med et lån, hvor man betaler 4-5%? Det er jo det, det er jo det, man skal huske i sin samlede økonomi, når man tænker på, vil jeg have det godt i maven på det? Det kan godt være, at du kan håndtere det, fordi det vil banken jo vurdere. Men har du lyst til at håndtere det? Så hvis man kigger på samfundsøkonomien, du har selv sagt, vi er jo på vej ind i en krise. Det tror jeg, de fleste er eller formentlig på vej ind i en krise. Ikke? En eller anden form for afmatning i hvert fald. Om det bliver en dyb krise eller en mild krise, det ved vi ikke. Men en samfundsøkonomi ja. På vej ind i en afmatning, måske på vej ind i en dyb krise, er det et godt sted at have en hel masse danske boligejere til at omlægge deres boliglån? Nej. Ulrik, du siger, vi bevæger os væk fra en unormal situation, og en situation, siger du, som ikke kommer tilbage. Hvad er det, vi siger farvel til? Jamen, vi siger farvel til en eller anden, sikkerhedspolitisk også, sådan en eller anden lyserød tykkegummiboble, om at vi bare kan blive rigere og rigere og få mere og mere købekraft, og renten er jo et nul i al evighed, og aktierne bliver ved med at stige, og i øvrigt er der fred i verden. Og det føles lidt som at blive smidt ud af paradisets have, ikke? Ja. Nu skal vi hakke jorden, og det bliver grimt. Og det er jo ikke det samme som, at det her bliver noget, der bliver grimt på den anden side af den her tilpasning. Men når man smider så mange ting op i luften, og så i øvrigt jo lige smider rekordhøje energipriser oveni på grund af krigen i Ukraine, så er det klart, at der er ingen økonomiske modeller, der ligesom kan hjælpe os, fordi der er så mange ting, der bevæger sig med så enormt stor hast på så kort tid. Og den her lyserøde tykkegummiboble, der sprænger nu, var det et godt sted at være? Nu er man en sur gnavpot som mig, ikke? Så synes man, at alting var lidt for nemt. Ikke? Og det er jo når ting er nemme, så har det nogle positive effekter. Nemlig, at folk er villige til at tage en risiko. De er villige til at prøve noget, de ellers ikke ville gøre. Fordi alt fungerer jo. Ikke? Og ellers så finder jeg bare på noget andet. Det er noget af det, der har været med til at skabe vækst i Danmark, dynamik i Danmark, innovation i Danmark. Sammenlignet med Sydeuropa, hvor man ikke har den fremtidstro, så får du nogle økonomier, der er meget mere stagnerende. Den dårlige side af det her, det er, at vi har påtaget os alt for meget risiko, og vi er alt for dårlige til at vurdere, hvad risikoen kan være. Og det er den, der nu kommer tilbage som en boomerang. Og grundlæggende så bliver man rig af hårdt arbejde, bortset fra nogle få mennesker, og det er der, vi skal tilbage til. Hvem går det værst ud over, altså at renterne stiger? Jamen, det gør ud over dem, der har gæld, og som troede, at renten ville være lav. Altså, det er jo dem, der lige pludselig kommer til at betale meget mere, end de havde forventet. Men jeg tror, der, hvor det her bliver sådan en voldsom oplevelse især, det er nok for unge mennesker, fordi de aldrig har prøvet det andet. Og jeg kan da varmt anbefale, hvis man ikke har prøvet stigende renter og faldende boligpriser, at man går hjem og taler med sine forældre eller bedsteforældre og spørger om, hvordan var det i gamle dage. Og den omstilling af mentalitet til, at vi kigger ind i noget, der ikke bliver bragende vækstår, det behøver ikke at blive en dyb krise. Nogen tror, det gør det. Jeg er måske lidt mere positiv, men det ændrer ikke ved, at det bliver bare langt mere risikofyldt, langt mere modvind, og langt mere, som jeg siger, spade og hakke, end det måske har været de tidligere år. Og det tror jeg især, at dem, der ikke har prøvet det før. Da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, var arbejdsløsheden blandt økonomer 10%. Den har jo været fraværende. Så jeg har ligesom prøvet det på kroppen, at man skal vide, at der er en risiko. Og jeg hørte også næsten sige, at det er en stor holdningsændring. Men det virker også som en holdningsændring, som du faktisk er glad for kommer. Fordi du siger, at vi skal simpelthen forstå, hvad risiko er. Det har vi ikke forstået i mange år. Ja, og vi skal og prioritere. Ikke? Og siger, hårdt arbejde er jo ikke kun et spørgsmål om en selv. Det er jo også et spørgsmål om, at der er for mange i Europa-landene, som ikke har gennemført de reformer, som vi har gjort, fordi de ikke behøvede det, fordi renten var lav. Så det her går hårdest ud over de unge. Hvem er det bedst for? Jamen, det er jo bedst for dem, som egentlig er forberedt på det her. Ikke? Og det er jo så, altså, jeg har jo været i en situation længe, hvor jeg synes, alt har været sådan syret. Jeg har simpelthen ikke drukket eller sniffet nok til at forstå, at ting kunne blive ved med at stige. Ikke? Og jeg synes jo, det er dybt usundt. Så jeg har jo en af dem, der for eksempel har ligget med mange kontanter i min opsparing i lang tid, fordi jeg synes, det har været mærkeligt. Så for mig er der jo flere muligheder nu for at investere på et eller andet tidspunkt, når jeg føler, at jeg selv er ved at forstå, hvor tingene er på vej hen. Så endelig kom dagen, hvor dem med livrem, endelig kom dagen, hvor dem med livrem og seler, de vandt. Altså, jeg er jo en af de her gamle mænd, der sidder oppe på balkongen i Muppet Show, ikke? Og en gang imellem, så får man sig ret. Så farvel til nulrentepolitikken, og ja, goddag til stigende renter. Det er sådan, det landet ligger. Ja, og vi skal huske, renten kommer selvfølgelig til at falde igen på et tidspunkt, men den kommer ikke til at falde ned til der, hvor den var. Og det er det, der er det vigtige. Det er ikke lige nu, der, som siger, alting er ekstrem, med ekstremt store udsving. Renten kan være steget, mens vi står her. Den kunne være faldet, mens vi står her. Det samme med aktierne. Men på den anden side, når vi sammenligner med, hvad vi havde før corona og efter corona, så kommer vi til at være i en verden, hvor penge koster noget, og derfor bliver prisningen af alle andre aktiver også anderledes. Hvordan kan du være så skråsikker på, at de negative renter aldrig kommer tilbage? Fordi det har vist sig, at der var flere negative sideeffekter, end man havde regnet med, da man sad i sin akademiske elfenbenstårn og syntes, det her var en vanvittig god idé. Og det er jeg er ikke den eneste, der siger. Det siger man også i flere og flere centralbankfolk. Det her prøver vi ikke igen. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Tak, fordi du kom i Pilestræde. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen, Peter Arve og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.